długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Władze gdańskiego klubu Stoczniowiec oburzone pobiciem kibiców podczas meczu 5 ligi. Sprawców, którzy atakowali też dzieci, szuka policja. Do kraju wróciła Zoja Skubis, to najmłodsza Polka, która zdobyła 8-tysięcznik. Starcia manifestantów z policją w Rzymie, to po tym jak zakazano tam zorganizowania propalestyńskiej demonstracji. Władze gdańskiego klubu piłkarskiego Stoczniowiec oburzone pobiciem kibiców Sokoła Boże Pole Wielkie wydały w tej sprawie oświadczenie. Napisano w nim, że klubowi jest przykro, że kibice gości zostali poturbowani przez nieznanych sprawców. Zarząd podkreślił też, że na obiekt wtargnęła grupa chuliganów, którzy nie są związani z klubem. Zaznaczono też, że klub nie został poinformowany przez przeciwną drużynę o przyjeździe zorganizowanej grupy i dlatego nie wzmocniono ochrony na ten mecz. Władze spodziewają się kar finansowych, ale zapowiedziały, że pieniądze będą ściągać od sprawców. Przypomnijmy, podczas meczu 5 ligi zamaskowani chuligani wtargnęli na trybunę, zerwali flagę gości i pobili kilku kibiców, w tym dzieci. O szczegółach Tomasz Sosnowski. Do starcia na trybunach doszło w 64 minucie meczu. Jak powiedział prezes przyjezdnej drużyny, wiceprezes Sokoła Sebastian Roksz, wśród poszkodowanych dzieci jest chłopiec z zespołem Downa. Jak dodał, pobity był również ojciec, który był na meczu z dzieckiem. Oni przy dziecku tego tatę bili, podkreślił zbulwersowany prezes drużyny z Bożego Pola. Według policji tuż po zajściu sprawcy uciekli ze stadionu. Teraz funkcjonariusze próbują ustalić dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników. Tuż po tych wydarzeniach piłkarze gości zrezygnowali z dalszej gry i opuścili boisko. Pobici kibice przeszli badania w szpitalu, mają ogólne potłuczenia. Jest najmłodszą Polką, która zdobyła szczyt Mansalu. 19-letnia Zoja Skubis po powrocie z Himalajów powiedziała w Polskim Radiu, że na szczycie miała tylko kilka chwil, żeby świętować sukces. Zoja Skubis jest influencerką. Ja jestem Zoja i dzisiaj lecę w Himalaje. A dzisiaj pokażę wam, co zabieram na 8-tysięcznik i ile to kosztuje. Ale to zadanie potraktowała bardzo serio. Wielomiesięczny trening przyniósł sukces, chociaż na szczyt weszła nocą. I tak, no były te flagi, bo ja byłam bardzo zmęczona. Powiedzmy, że tą ciemność przebolałam i mimo wszystko ta satysfakcja była na górze. Pomysł na 8-tysięcznik powstał kilka lat temu w Tatrach. Poznałam bardzo urocze małżeństwo, które opowiadało mi przy pierogach o swojej wyprawie do Manastu Base Camp. Teraz marzenie spełnione. O, bo jest to spełnione. Ale bym zjadła barsz przed mojej babci. Ale Zoja planuje kolejne wyprawy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A w tym roku Zoja Skubis przebiegła półmaraton na kole podbiegunowym. Przejechała też Singapur na rolkach. Co najmniej 24 policjantów zostało rannych w Rzymie podczas starcia z uczestnikami propalestyńskiej manifestacji zorganizowanej mimo braku zgody władz. Funkcjonariusze zostali zaatakowani butelkami, kamieniami, kijami i wyrwanymi znakami drogowymi. Użyli gazu łzawiącego jarmatek wodnych. Według doniesień mediów 3 manifestantów jest rannych, a 4 aresztowano. Dzisiaj propalestyńskie marsze przeszły przez wiele europejskich miast. W Polsce odbyły się m.in. w Warszawie i w Gdańsku. Manifestacje były zorganizowano na 2 dni przed pierwszą rocznicą ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael i tydzień po izraelskim ataku, w którym zginął przywódca Hezbollahu. Największy na świecie festiwal balonów rozpoczął się w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. To jedno z najczęściej fotografowanych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. 9-dniowa impreza przyciągnęła setki tysięcy widzów. Do Nowego Meksyku przyjechali piloci z 16 krajów. Nie ma wśród nich Polaków. Jedną z największych atrakcji festiwalu są najbardziej pomysłowe kształty balonów. W tym roku zobaczymy dziesiątki nowych. Słyszymy w lokalnych wiadomościach telewizji CBS. W niebo wzniesie się m.in. śmieciarka, hamburger i liczne maskotki. Oprócz pokazów dziennych i nocnych, dostarczających wielu wrażeń estetycznych, rozgrywanych jest szereg konkurencji. Zawodnicy walczyć będą o tytuł najsprawniejszego pilota. Uhonorowany zostanie również pilot, który osiągnie największą prędkość, czy pokona największą odległość bez międzylądowania. W tej konkurencji balony pokonują ponad 1000 km, a najlepsi dolatują w okolice granicy USA z Kanadą. W zeszłym roku wydarzenie stanowi Nowy Meksyk przyniosło dochód w kwocie 200 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dużo Wielkiej Brytanii, muzyki z Wielkiej Brytanii w naszych sobotnich spotkaniach. Przypominam, to Jazz and Bass od 21 do 23. Teraz Lester Sher, Ross Hillard to jego imię i nazwisko. Magic Number to nick, pod którym występuje na różnych platformach i w świecie muzycznym. Z jednej strony gracz basowy, z drugiej strony producent down tempo, jeszcze z innej strony bawi się w komponowanie aranżacji orkiestrowych. No a czasem tworzy takie, można powiedzieć, przyjemne piosenki jak ta Beta. I ona rozpoczyna drugą część naszego dzisiejszego spotkania, do którego jeszcze można pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Właściwie ten adres czynny jest całą dobę i zawsze odpisuję na maile, ale jeżeli sprawy dotyczą tego wydania, tej audycji, no to do 23 na bieżąco możemy być w kontakcie. A teraz powiem wszemi wobec, że ze wszystkich kart, które na swojej kolejnej płycie miała do odkrycia Tara Lily, no niestety wybrałem tylko jedną. Powiedziałem kolejnej płyty, choć to jest jej długo grający debiut, no ale jeżeli się spojrzy, zagłębić w tym temacie, można sprawdzić, że Tara Lily już na swoim koncie ma malutkie płytki, bo to singlowe płytki, no ale zawsze płytki, a ta zatytułowana jest Speak in the Dark. No i po pierwszym osunięciu pierwszej karty pomyślałem sobie, że będziemy mieli do czynienia ze wspaniałym, lekko jazzującym właśnie takim jungle jazzem. No okazuje się, że Tara Lily nie tylko na to postawiła na tej płycie. Ja nie mówię, że reszta kart, które miała do odkrycia, bo wcześniej czekaliśmy na 6 nagrań, bo ze 3 już były odkryte podczas prezentacji singli przypominających, zwiastujących ten album. Nie mówię, że reszta tych nagrań jest niczego sobie. Po prostu inny kierunek w tych nagraniach. Troszeczkę się zakręciłem, bo cały czas patrzę na płyty, które tutaj obok mnie leżą. Tara Lily przedstawiła album, gdzie prezentuje różne odmiany muzyki, w tym muzykę klubową, w tym muzykę songwriterską. Nie zawsze to idzie w parze z tym, jakie miałem oczekiwania. Płyta może dobra na te jesienne wieczory, no ale dzisiaj tylko Double Time z tego właśnie wydawnictwa, które zatytułowane jest Speak in the Dark. A teraz polskie podwórko. Coś uderzyło w moje głowy w tył. Mam tyle obrazów, że już nie policzę ich. Zęby mam mocne, a dalej nie korzystam z nich. Za mało ubrań, bo wszystkie jakby nie mój styl. Jak byłam młodsza, to chciałam tylko tak jak ty. Wpadłeś do oczka mi znowu, znów mi lecą łzy. A gdy cię spotkam, zachwieję się i stracę rytm. Chciałabym poznać cię znowu i powiedzieć ci. Tak, istotne parę słów na ten zdarzeń, co widziałam już. Tak, istotnych parę słów nie wymarzysz, co słyszałeś już. Niby czuję znowu ten luz, niby wszystko okej, ja zaciskam znowu pas swój. Niby wszystko okej, mam nienaganny nastrój. Po tych słowach to mam dziurę taką, wiesz, puf. I ktoś z nas zmienił twarz, ja straciłam bezczelność. Mijał czas jak we śnie, teraz wszystko tak prędko. Niby strach gdzieś zgubiłam i nabyłam moc. Niby wszystko okej, mam nienaganny nastrój. No i proszę bardzo, jakie rzeczy dzieją się na polskim podwórku. Więcej dowiemy się i większej ilości materiału posłuchamy 10 października, czyli już niedługo. TVB Gest Julka to You Know Me Records, a tam przecież zawsze dobre dźwięki płynące do naszych uszu. Artysta, który na tej swojej nadchodzącej mojej płycie zamieści 5 utworów, to jeden zwiastun. Oby reszta była taka jak to, bo przecież lubimy takie jazz and bassowe klimaty, prawda? 19,5 minuty po 22, lubimy jak najbardziej. Zaraz wrócimy na podwórko polskie i to jakie, ale jeszcze niech się Ezra na winylu pokręci. Why I Smile, strona D, utwór drugi z płyty Dance, No One's Watching, formacja Ezra Collective. No i już teraz wiem, że to idealna pretendentka, ta płyta do tego, aby odłożyć ją na kilka tygodni, a to tylko dlatego, ja o tym zabiegu zawsze Państwu opowiadam. Zabieg pewnie często praktykowany przez słuchaczy Trójki, a to tylko dlatego, żeby płyta smakowała po tych kilku tygodniach jeszcze bardziej, żeby się za nią troszeczkę stęsknić, chociaż kiedy patrzę na to winylowe wydanie, które dzisiaj jest z nami w audycji Jazz and Bass, myślę sobie, że jeszcze zanim odłożę płytę na bok, no to pokręcę sobie w domu tymi dwoma czarnymi plackami, no bo pięknie to wszystko brzmi, pięknie to zostało wszystko nagrane. No i pretendentka do płyty 2024. No, zobaczymy. Jeszcze kilka dni zostało. 26 minut po godzinie 22. Cieszę się, że dzisiejszy wieczór spędzają Państwo z Trójką. Mam sygnały nie tylko w mailu, ale również w mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jak ktoś by szukał nas właśnie tam. Mówiłem, że wrócimy na polskie podwórko i robię to naprawdę z wielką radością. Mógłbym z jednej strony powiedzieć: cieszę się, że mamy w Polsce takich artystów, ale powiem, panie i panowie, oto nowa płyta artystki, która ukrywa się pod pseudonimem Zamilska. Po trasach koncertowych z metalowym zespołem Furia, po występach na metalowych festiwalach, po przeprowadzce na Islandię przyszła pora na kolejny pełnowymiarowy album Zamilskiej, United Kingdom of Anxiety. Niesamowita ta płyta, która ma kilka dni dosłownie, wspaniałe światowe wydawnictwo, do którego jeszcze dzisiaj wrócę, bo póki co zapraszam do dżungli. So I retreat back to my old stomping grounds. Regroup and lounge, spit on a couple of pounds and make plans to create the wrong homegrown sound. Without love and support, I might come up short, but I dare not resort to the low-life sport. Young bucks nowadays, even kids my own age, make the front page by getting locked in the cage. Pumping self-destruction in their production. Souls get sucked into the evil corruption. The odds up against me and the world won't present me bad thoughts on my mind. But I won't let it check me, organized confusion. Negative illusion, I throw up my guard to combat intrusion. Word up, word up, word up. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Jungle, jungle, jungle, jungle, jungle. Jungle brother. Jungle, jungle. Jungle brother. Cause I'm a jungle brother. True blue brother. Ripping up. saying black and ramen. Oh, the day that I'm dying. Death defying, chinky eyeing. And God, I'm relying. Press up my M4, make a million or more. Keep the radio rocking. Fill up the dance floor. When we come to the gym, no glitzing, no gimmicks. Break it off in your right. Till my style is no limits. Handle B.I. like a true blue jungle G.I. Make the ladies reply with a wink of an eye. Rhyme writing, crowd delighting. MCs like this. Make your chance for competition like slitting your wrist. So lethal that no other can equal. Spark it up for the gym, but rock it off for my people. Cause I'm a jungle brother, brother, brother, brother, brother, brother. Cause I'm a jungle brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother. No i znowu pasmo remiksów, to lata 90. formacja Jungle Brothers i ich jeden z najpopularniejszych utworów Jungle Brother, bardzo rozsławiony przez DJ-a Aphrodite w takiej wersji drum and bassowej, a tutaj na warsztacie Nicky Tona, artysty z Czarnogóry, który już występował w Jazz and Bass, ale bardzo podbasowił i udżanglowił to nagranie. Jeżeli takie dwa słowa istnieją, to w ten sposób chciałem opisać to, co przed chwilą wydarzyło się na antenie Trójki. A to, co teraz, to nowe nagranie od Zero T, czyli jesteśmy w Londynie, no i czas na drum and bass. Oh, Jego pierwsze wydawnictwo to rok 1999. 25 lat później cały czas zaskakuje w swoim dobrym, nie do podrobienia stylu. Zero T, All I See to epka, cztery utwory wydane pod koniec września. Anzeo and Anua, tak jest zatytułowana. To próbka tych właśnie możliwości. 20 minut do 23. Zamilska, niesamowita płyta. United Kingdom of Anxiety. Tak jest zatytułowana. Mocna, odważna i bezkompromisowa. Taka, jaka jest artystka od wielu lat, bo do tego nas przyzwyczaja w swoim przekazie. To niesamowity album. Na albumie goście między innymi Ola Myszor, która ukrywa się pod pseudonimem Husky. Proszę posłuchać, jak śpiewa. Już drugi raz dziś. W wywiadzie dla magazynu K-Mag Zamilska mówi: Husky, czyli Ole Myszor, która śpiewa aż w trzech utworach, poznałam podczas pandemii. Moja menadżerka przesłała mi wtedy jej demo, które nagrała telefonem komórkowym, a ja pomyślałam, że słucham najlepszego wokalu w kraju. Ta dziewczyna powinna wypłynąć na szersze wody i nie mówię tutaj o Polsce, ale o świecie. Gdyby głos Oli dotarł do Massive Attack, podejrzewam, że chcieliby się reaktywować i nagrać z nią płytę. Obsessed with all the things that I can get. I'll break through the walls and I'll break your heart. Rok 2014 Antune, rok 2016 Undone, Uncovered. W 2019 mamy rok 2024 United Kingdom of Anxiety. To nowa płyta Zamilskiej, na której może jazzu nie ma, ale czuć wielki bas, czuć potężny beat. Mamy elementy muzyki metalowej, jest dużo trip-hopu, wspaniałe elementy techno, no bo jak inaczej na płycie Zamilskiej może być. Dużo naprawdę interesującego śpiewania, jest breakbeat i to wszystko spięte w 47, myślę, że na wielkim poziomie minut. Dzisiaj trzy fragmenty, akurat te, w których śpiewa Ola Myszor jako Husky na antenie Jazz and Bass. Myślę, że do płyty wrócę, choć teraz polecam już Państwu ją z całego serca. Ostatnim artystą, który wystąpi w dzisiejszym wydaniu, jest Carlos Barbosa de Lima Junior. Tak, i to jego dwa fragmenty jeszcze na antenie, ale jeszcze się nie żegnamy, bo zaraz powiem, o kim mowa. Yeah. Dobrze, że w tej audycji słuchacze jazzu nie rozliczają mnie za to, ile jazzu, a ile basu, i słuchacze basu nie rozliczają mnie tak samo, że wszyscy jakoś wspólnie łączymy jazzowe i basowe siły na antenie Trójki. Dzisiaj ten bas ewidentnie zdominował nasze spotkanie. DJ Spy, tak, popularny strasznie w świecie tego nowego drum and bassu zawodnik z São Paulo, z Brazylii, który przeprowadził się kilkanaście lat temu do Londynu, jest jedną z wizytówek tych najbardziej popularnych stajni Hospital Records. No i właśnie mimo tego, że Hospital Records ostatnio nie za bardzo kibicuje, zobaczyłem, co w katalogu słychać. No i to jedno z ostatnich nagrań Spaja z sierpnia tego roku, zatytułowane Night Train. No właśnie, Night Train. Zaraz będzie Night Bus, bo mamy 7 minut do godziny 23, więc pora podziękować za dzisiejsze spotkanie na antenie Trójki Annie Regulskiej, bo program jak zwykle zrealizowała wyjątkowo, i Państwu za słuchanie radia o tej porze. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem okazję ten program przygotować. No i jak wszystko dobrze pójdzie, za tydzień też przygotuję Jazz and Bass. Spy kończy dzisiejsze spotkanie. Oh, yeah. Now that